Заўтрашні дзень прыйшоў ясны і сонечны, у рэдкім пошуме маладой, свежа-зялёнай лістоты. У маю вежу адправіліся і Сташка з кампаніяй, і Мультан з мультаняткамі, і нават сам старшыня Альшанскі. І поўны канфуз. Ніхто б не паверыў мне, каб не свежыя адколіны ўнізе, святлейшыя колерам незапыленая цэгла. Але ўсё астатняе было ўсім, чым хочаш, толькі не тым, што яшчэ ноччу я бачыў на свае вочы. На доле грувасцілася гара каменных асколкаў, друзу, цаменкавага пылу, велізарная каменная брыла, цэлы валун заторкнула, нібы корак бутэльку, лесвічны люк, і небяспечна вісела над галавой. Відаць, абурыліся перакрыцці другога, а можа і трэцяга ярусаў. Разбіраць гэты хаос знізу было смерці падобна. Зверху доступу туды не было. Ну вось, уставіў свае тры грошы Альшанскі. А хтосьці казаў, што гэты будынак на вякі. Так, сказаў я, калі яму ніхто не дапамагае ўпасці. А хто ведае, ці не дапамаглі гэтым перакрыццем сёння ўначы? А чорт яго, сказаў Мультан і дадаў. Падобна на тое, што і дапамаглі. Тут бульдозерам расчышчаць, па-блазенску сказаў Генка. Ага, сказаў Альшанскі, каб быў тут такі бульдозер, што лазіць па сценах. І каб нехта вам дазволіў гнаць на помнік культуры бульдозер, кінуў я. Хаця гэтым часам дазваляюць. Тут вось што. Тут трэба ўваход заваліць. А то Стась або Васілёк Шубайла могуць спалезці і... Гэтых шалапутаў вёска ведае, сказаў Альшанскі. І пра здарэнне вёска ведаем. Завалім. Адкуль вёска ведае? Спытаў Генка. Эй, голубе! Кінуў Мультан. На тое яна і вёска. Ты толькі што тут чарку збярэшся хільнуць, а ў Альшанах будуць ужо казаць, што ты 2 гадзіны як казлы дзярэш. Вось жа ведае аднекуль ганчаронак, вячорка, ды і іншыя. А між тым у іх, як гэта, ну, калі мяне тут не было, бо я пад Мінскам свінні пасвіў. Алібі, сказаў Альшанскі. О, во-во-во-во, яны ж зноў езна ездзілі. Правільна, сказаў старшыня, нарад быў. Мы выйшлі праз браму, і адразу стала нібы лягчэй дыхаць. Я сказаў пра гэта. А вы падзякуйце всім, хто тут стагоддзямі гной капіў, кінуў шаблыка, і панскаму, і чатырохногаму калгаснаму. Ён не пра тое, сказаў каўбой. Маральна, як кажуць, тут стала лягчэй дыхаць. Жывыя людзі, жывуць, смяюцца, працуюць, а нехта, калі часам і ў вуха дасць, то і лягчэй. Зноў трэба было пераводзіць размову на іншае, і я, як заўсёды, зрабіў гэта неспрытна. Чаму гэта, Нічыпар Сергеевіч, у вас прозвішча такое? Вы што, з тых Альшанскіх? Не абражайце, сказаў здаравенны, як конь старшыня. Што я, падобен? Ды звонку не. Па вулічнаму яны шаўцы, умяшаўся прыгорблены дзент Мультан. Так, сказаў той, але самі ведаеце. Паны часам свае прозвішчы прыгонным давалі, каб адрозніць. Ну і дзеля смеху давалі. Дакументаў не было. Ну і вёска з часам звыкнула. Археолагі на чале са Сташкай накіраваліся на сваю белую гару, дай ім Бог, каб ім там болей пашанцавала, чым гусітам на белай гары і сербам на косавым полі, а мы пайшлі міма млына да вёскі. І тут зноў нарваліся на сцэну з Барыса Гадунова. Ля грэблі сядзеў у атачэнні сваіх псоў, увесь белы, напудраны мукою, як п'єро, Людзвік лапатуха ў славутай сваёй кепцы і, заўважыўшы нас, пачаў невядома ў каго торкаць пальцам. «Жывы!» Мене аж прамарозіла, калі я ўспомніў начную брылу каменя. «У цябе ж кроў з грудзей, як у ганчаронка, як у фурмана! Сам бачыў іх, сам! У вас трос?» «Пярэваратень, ваўкалака!» «Што гэта з ім? Нашто на нас? Мы ўжо мінулі яго, і тады Альшанскі крэкнуў і паклікаў да сябе мажную румяную кабетку. Наш загадчык медпункта, а ну, растлумачце, Агатка, што такое лапатуха? А то ён, Косміч, нешта на ўсіх касавурыцца пачынае». «Сапраўды, на жаль, вар'ят», – з хорошай сумленнай усмешкай сказала яна. «Камісія пасля вайны была, і 2 гады назад. Нешкодны толькі вар'ят». Я падумаў, што калі тая брыла нешкодная, то які чэрап павінен мець чалавек, каб гаварыць аб шкоднасці? І яшчэ падумаў, што я не веру ў яго вар'яцтва. Бо адкуль ведаў пра кроў? І яшчэ, калі ён і сапраўды вар'ят, то ведае аб нечым болей, чым мы нармальныя. І маўчыць? Ці не можа сказаць? Ішлі далей. І тут Альшанскі мяне здзівіў. Рэдка, калі мне даводзілася чуць у чалавечым голасе такую шкадобу і такое спачуванне. На жаль, сапраўды не ў сабе чалавек. І, на жаль, сапраўды пасля нечага страшнага. І адкуль такая жорсткасць у некаторых дзяцей? Гульня ў вайну. І адзін на гэтага няшчаснага стрэльбу навёў. Дык той заплакаў. «Хлопчык, не трэба». «Ну і што?» «Лупцоўку вісусу даць давялося, хаця не апошняя гэта справа». Праз некалькі хвілін мы разышліся. Я пастаяў, пачухаў макітру і нічога разумнейшага не прыдумаў, як накіравацца да чарговага сумнітельнага ксяндза. Ну, ясна, каго ж падазраваць, як не ксяндза? І ясна ж, прыйшоў якраз у час. Айцец Леонард Жыхович вёў бяседу, амаль хатнюю і душакарысную, з дружкамі і будучымі маладажонамі. «Хай жэняцца, больш старцоў будзе», – сказаў бы мой гаспадар Вячорка. Тлумачыў ім нешта накшталт таго, што яны павінны сур'ёзна падумаць, пакуль не позна, бо касцёл разводу не прызнае, і, значыцца, гэта на ўсё жыццё. Тут я згадзіўся з ім. «Сапраўды, няма чаго заводзіць валынку на конт вясення, калі гэта на 1 месяц. На 1 месяц можна не турбаваць ні ЗАГС, ні свяшчэнніка. Бывае і так, але лепей не варта. Я паплёнтаўся да выхаду прочкі і тут зноў задумаўся, каго мне нагадвае статуя зялёнага мармуру, падобнага на нефрыт. Так і не дадумаўся. А на мяне, на надгроб'е, на ксяндза і іншых глядзеў драўляны старадаўні свенты пакутнік Себастыян, працяты шматлікімі стрэламі, які, здаецца, не канаў, а знаходзіўся ў стане найвышэйшага з усіх вядомых чалавечага экстазу. Рабіць мне пакуль тое не было чаго, і я пачаў блукаць па вёсцы, як марка па пекле, тым болей, што было цёпла, і раскошнае, яшчэ не запыленае першае лістоцце аж свяцілася, нібы ў сярэдзіне кожнага дрэва быў схаваны моцны тэатральны ліхтар. Але я і так зацягнуў казань, таму дазвольце пункцірам. Убачыў я каўбоя з магіцеля, які спускаўся з белай гары са сташкай, і гэта чамусь мяне прыемна ўразіла, з чароткай дзяцей ішлі. І ўсё ж я змрочна сказаў: «Дзень школьны, час школьны, чаго вы адтуль?» «Вольных было 4 гадзіны», – усміхнуўся каўбой. «Вокан нарабіў завуд, чорт такі! Пайшлі на раскоп, вершы чыталі». «І не нагарае? Яшчэ як! Але што ж іх вырасце, калі такога часам не рабіць? А вы? А мне бакі не купляць. Я ўсім, хто на ігрышчы, дзе гудуць у кантрабас». «А адкуль вы?» – спытала Сташка. І я ўзрадаваўся. «Ад касцёла». «Што там такое ксёндз?» «Бог яго ведае», – сказаў Міхась. «Мне здаецца, тут усе нейкія, ну, увесь нейкі памешаны на хадах, на катакомбах, пад замках. Дзеці, куды?» Тыя сапраўды палезлі былі цераз хісткія дубовыя парэнчы летнюю рачулку, якая тут разлівалася невялікім стаўком. А да нас падбіліся Стасік ды Васілёк Шубайла. Яна гладзіла іх па спалавелых ужо зараз ад сонца галоўках. А я раптам адчуў, як гэта было прыемна, каб гэта мае ды яе. І адначасова ўсвядоміў, што з ёю, значна маладзейшай, гэта немагчыма. Пра іншае трэба было. І таму я спытаў: «Стасік, а дзе тыя падземныя хады?» «Трохі ведаем». «І дзед трохі ведаў». «І ключ быў у дзеда, ды ён згубіў, а мо пробаш забраў». «Ды туды можна і праз дзірку, і праз правал, дзе дойліт ляжыць». «Які?» Змагіцель чуў канец размовы, вяртаючыся, выканаў прынцып беларускіх будачнікаў, які, па словах Глеба Успенскага, гучаў: «Тащіць і не пущаць». «Ды байкі», – сказаў ён, – «кажуць, што калі тыя, Валюжыніч ды Альшанская, збягаць збіраліся, дойліт іх папярэдзіў, ведаюць, сочаць». «Чаму так?» «Казалі, быў палюбоўнікам сястры Альшанскага». «Ну і чорт яго ведае таямніцы чалавечых сэрцаў». «Ну, з імі невядома, што здарылася», – сказаў я. «А з ім?» «Кажуць, сарваўся з абледзянелых рыштаванню». І тая сястра заліла ў корсце, у калодзе ягоны труп мёдам і адвезла, каб зрабілі мумію. І дагэтуль ён там у падполе сярод іншых альшанскіх ляжыць. А яна так незамужняю і памерла. Значыць, не сам альшанскі быў фундатарам гэтага касцёла. Людзі кажуць, сястра, але гэта тыя ж шведскія курганы ды французскія магілы, запісаны ён. І тут я ўсё ж задумаўся, чаму ён, той альшанскі, лічыцца фундатарам, будаўніком усіх касцёлаў наваколля і гэтага. Падазрэнне недобрая рэч, але тут яно зноў кранула маю душу. Раз хлусняў гэтым, значыць, мог схлусіць і на судзе, калі даваў клятву на Евангелі, што тыя жывыя. Развітаўшыся з імі, я закурыў, у шмат я пачаў курыць і пашыбаваў праз праломы да адзінай брамы замка. Вячэрняе апельсінавае святло клалася на маладую лістоту, і замак сярод гэтай раскошы здаваўся брыдкай, але й прыгожай. А гэта і сапраўды бывае так, рапухаю сярод кветак. Прайшоў браму і убачыў на каменнай брыле ксяндза з блакнотам у руках. «Што-то вы тут, ойча, Леонард!» – сказаў я і зноў здзівіўся гэтаму прыемна лісінаму выразу на разумным твары. «Думаць тут люблю. Казані складаць? Часам складаць казані», – сказаў яшчэ адзін падазроны. «Адпачываць? Як? Каб цябе, думаў я, тыпова евангельскі тып, які не пераносіць хлусні і несправядлівасці. Шмат чаму нядобраму навучыла і мяне гэтая справа. Недаверу да ўсіх без выключэння людзей. І хады ведаць, і хады. Вы вечаралі сёння? Не? То хадзем да мяне.